de bucurii, am cu cine ne împărți. Am cu cine le-mi părți, negațuri și bucurii, am cu cine le-mi părți.